dire come un po' crisi. Così. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu al-azim. Şimdi ufak bir özet vererek geçen haftaki konuşmamızdan ufak kısa bir özet vererek, çünkü bugünkü ayetimiz o ayetlerin devamı mahiyetinde olduğu için onlar olmadan, onları hatırlamadan bu ayetleri anlarız da nereye oturtturacağımızı bilemeyiz. Onun için dedi ki Allahu Teala Maide suresinin 82. ayetinde Müslümana düşmanını, dostunu öğretiyordu. Müslümanın en büyük düşmanlarının Yahudiler ve müşrikler olduğunu, ama sevgi bakımından en yakın olanlarının da Hristiyanlar olduğunu, Nesara'nın olduğunu söylüyor. Niye? Çünkü onların din adamları vardır. Keşişleri ve ruhbanları, din adamları vardır. Efendim, onlar kibir yapmazlar. Yapmazlar da ne olur? Kur'an'a kulak verirler. Kur'an'ı dinlerler. Dinlerler de ne olur? Hakkı tanıdıkları için ağlarlar. Ve derler ki ya Rabbi bizi şahitlerle beraber yaz derler diyor. Bunu anlatmıştık burasını. Ardından şu sözü de söylerler. Bize ne oluyor ki haktan Allah'a inanmayalım ve bize haktan gelene inanmayalım. Ne oluyor bize ki? Ne engel var ki deyip bağımsızlığını ele alan, kararını verebilen din adamları bunlar, keşişler. Ve biz erdemli insanlarla beraber olmayı istemiyoruz. Can atmıyoruz. Tamam. Biz bulduk yerimizi derler. İşte bu tip konuşan, bu tip davranan, Kur'an'a kulak veren, hatta hakkı tanıdığı için ağlayan ve niye inanmayalım Allah'a, niye bize gelen hakka inanmayalım, yani Kur'an'a inanmayalım derler. Ve zaten bizim arzumuz nedir, idealimiz nedir, isteğimiz nedir? Bizim isteğimiz erdemli insanlarla beraber olmak değil ve Allah'a ya Rabbi bizi şahit olanlarla beraber yaz derler. İşte bu davranış biçimi, bu ihlas, bu samimiyet, ağlayacak kadar Kur'an'ı dinlediği zaman, anladığı zaman ağlayacak kadar takva sahibi, ihlas sahibi olan bu din adamları ne vereceği, işte şimdi bugün o geldi. Bugünkü vaazımız buradan başlıyor. Fethâbehumullâhu bimâ gâlû. Bu konuştukları sözden dolayı, onların bu konuştuklarından dolayı onlara vereceğim. Cennetin tecrimi tahtihel enharu halidin efya. İçinde süreli kalacakları cennetleri onlara vereceğim. Yani insanın gönlündeki değişim. Anlıyor musun? Şirkten tevhid inancına olan bir değişim. Ve bu değişimin gönülde kalmayıp ağızla, kelimelerle ifade edilmesi. Ve bu gönüldeki ihlası, samimiyetin biyolojik yapıyı etki altına alıp gözden yaş akıtması. Ve ardından hakkın kendilerine geldiğini ve erdemli insanlarla beraber olmanın arzusu, isteği, tutkusu diyelim. Bu böyle bir konuşması onlara cenneti getiriyor. Yani gönül ve ağızdan çıkan kelimeler, gönüldeki değişim bizatihi cenneti bu dünyada müjdeliyor. Bak, Allah müjdeliyor. Ben de onlara altından ırmaklar akan cennetlere, süreli kalacakları cennetleri vereceğim onu. Ama buradaki bir Reason'ı ifade ediyor İngilizce, sebep. Yani neden dolayı bunu vereceğim onlara? Bir, sebebinden dolayı, galu dediklerinden dolayı vereceğim bunu diyor Allah Teala. Şimdi bu bir bilinç. Yani Müslümanın konuşuğu, o değişim, gönüldeki değişim, konuşuğu değiştiriyor, davranışı değiştiriyor. Bu değişim olayı cenneti getiriyor. Yani madem benim kulum böyle konuşuyor diyor Allah Teala. Ha? Madem bunları yapıyor, madem benim için ağlıyor, madem bu kadar ihlaslı, bana da Allah olarak bir görev düşüyor diyor. Ben de ona cenneti veriyorum. Kendime görev veriyorum. Bak burada tahmin veriyorum size. Böyle yaparsanız böyle cenneti getirirsiniz. Allah da kendine görev verir. وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ İşte muhsin olan insanların ödülü budur. Ha, burada muhteşem bir şey çıktı meydana. Muhsin kimdir? Bunlara şimdi muhsin dedi. Muhsin kelimesini, sıfatını bunlar için kullanıyoruz. Şimdi Kur'an'da Allah-u Teala çeşitli ayetlerde muhsini anlatır. Çeşitli boyutlarıyla anlatır. Anlıyor musunuz? Ha burada başka bir boyuttan mana verdi muhsine. Şimdi muhsin üzerine araştırma yapan adamlar yani böyle bir tez vermek lazım aslında. Muhsin kavramı diye Kur'an'dan bir master tezi çıkar. Efendim. Diyor ki Allah. Kibir yapmayan. Kibrini bertaraf eden. İki, Kur'an'a kulak veren, onu tanıyan ve ona karşı samimiyetinden gözyaşı akıtan ve ardından Allah'a ve ondan gelen hakka inanan ve erdemli salih insanların arasında olmaya can atan ve ne dumağıya bu mana vereceğiz? Can atan. İnsan muhsindir. Böylece üç ayette muhsini anlatıyor Allah. Muhsinin tanımını anlatıyor. Bu kavram. Muhsin iyilik, güzellik yapan, iyi işler yapan, güzel işler yapan adam. Bunları hayata geçiren adam ama hangi güzellikleri, hangi iyilikleri? Ali İmran suresinde farklı anlatıyor. Bollukta ve darlıkta infak eden, kinini yutan ve insanları affedene muhsin diyorlar. Orada farklı bir tanım meydana getirmiş oluyor Allah-u Teala. Bu Kur'an-ı Kerim muhteşemdir. Şimdi bu ayetleri bir araya getirdiğimiz zaman farklı bir yapı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu insanlar muhsin adamlardır. Bunun Türkçe'ye aktaracak olursak muhsini insanı kamil demektir. Olgunlaşmış insan demek. Yani mukarrabun demektir. Allah'a yakın olan insan demektir. Ashabı yemin demektir. Efendim şey suresine bakarsak, Bakara suresindeki manayı verecek olursak. Şimdi bu muhsin insanları anlattı, tanımını yaptı. Onlara vereceği ödülü anlattı Yüce Allah. Ardından kafirlere geçti. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنْكَرَ edenler وَكَذَّبُوا بِيَايَاتِنَا ayetlerimizi yalanlayanlar اُلَٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَح۪يمِ onlar da cehennem yaranıdır. Onlar da cehennemliklerin ta kendisidir. Diyor. Şimdi daha evvel size bir anlatmıştım ama bilmem hatırlayabilir misiniz? وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا niye bu ayetleri yalanlayan, inkar eden diye iki tabiri bir araya getirdi? Bunu bir ara söylemiş olmam lazım tahmin ediyorum. Haftalarca evvel yani Nisan aylarında Mayıs aylarında falan. İnkar psikolojik bir oluşumdur. İnsanın gönlünde efendim psikolojik bir oluşum inkar. Red. Allah'a imanın o gerçeğin örtüsünü örtmek. Ama potansiyel olarak insanın içinde duruyor. Fakat bu inkar kelimeye dönüştüğü zaman yalanlama olur. Demek ki inkar gönüldeki oluşum, reddetme, ama yalanlama ise dilden dökülendir. O inkar psikolojisinin dile yayılıp dilde inkar ettiği zaman bu yalanlamaya dönüşüyor. Muhteşem bir olaydır. Yani burada Allah-u Teala hem mahza psikoloji yapıyor, hem mahza davranış psikolojisi yapıyor. Yani muhteşem bir olay. Kelimeleri, kavramları öyle kullanıyor ki Allah-u Teala. Sen şimdi ilim adamı olarak bu kavramların farkını anlamazsın, değil mi Ramazan? Şimdi Ramazan bunu çok güzel anlıyor, bunu biliyor musun? Yani bu, çünkü oradaki kelimeler niye buraya sıraya düzdü onları? Niye keferuyu önce koydu, kezzebuyu sonra koydu? Bunu düşüneceksin. Hocaysan bunu cemaat alacaksın. Demek ki ben gönülden inkar ediyorsam, içimde duruyorsa bu inkar. Ama ben bunu dışarıya vuruyorsam, diyorsam ki kabul etmiyorum. Allah varlığını, bildiğini, ayetleri, mayetleri neymiş? O zaman yalanlama olur. Ulaike ashabul cahim, o insanlar da cehennemliklerdir. Şimdi bizim buradan çıkaracağımız bir genelleme veya bir prensip, ilke çıkardığımız zaman ne olmuş oluyor bu ayet? Şunu söylemiş oluyor. İnsanlar bu dünyada cehennemin ateşini kendi gönüllerinde yakıyorlar da öteki dünyaya gidiyor. Anlaşıldı. Anlaşıldı mı? Yani sen cehennemi bir yerde arama. Kendi içinde, kendi kafanda, kendi beyninde aklını kullanmadın mı? Gönülde inkar meydana gelir. Efendim, o da ağırdan dökülünce yalanlama olur. Bu seni, aslında bu senin yaptığın iş cehennemdir. Cehennemin alevini burada yaktın, kibriti çaktın, öteki dünyada gideceksin, onu bulacaksın orada. Allah-u Teala dedi ki, bir mâgat deme değdik. Elinle bunu gönderdin bana, ateş gönderdin bana, şimdi ateşini bul. Ha buradadır bak, o senin gönderdiğin dünyadan ateş ha burada, bak ha burada. Bir mâgat deme değdikün manası bu. Kendi yaptıklarınızla cezalandırılacaksınız diyor Allah. Ne gönderdiysen bana onu bulacak. Yani sen şimdi tabağına ne koydun? Lahana. Çorbası. Veya koydun büftek. Büftek koyulan tabağa lahana olur mu? Yani lahanayı bulabilir misin orada? Ne koyduysan oraya onu bulacaksın da. Ya gittin tencereden bunu koydun oraya, şimdi gel buraya diyor arayışına başka bir şey. Nasıl arayışına bulacaksın oraya? Onu koydun oraya. Allah diyor ki cehennemlik koyduysan cehennem. Sadece cehennem. Ama cennete gidecek bir şey gönderdiysen bana, ben de onu önüne koyacağım. Ben orada başka bir ilavesi milavesi yok. Efendim? Muhteşem. Bu bir. İki. Çıkaracağımız şeyleri söylüyor. Allah-u Teala gelecekte ne olacağını, bugün yaptıklarınla gelecekte ne ile karşılaşacağını burada söylüyor ki cehennemden bizi, kötü yanlıştan bizi caydırmak için. Anlıyor musun? Yani kullarım bunu anlatıyor ki kullarım inkar etmesin, yalanlamasın, cehennemlik olmasın. Önceden bilgilendiriyor, bilinçlendiriyor. Ha? İnsan kendi davranışlarına karşı, fikirlerine karşı bilinçlendiriyor ve böylece caydırsın diye bunu anlatıyor. Evet. Bu meseleleri anladınız. Sonra dönüyor Allah-u Teala. Şimdi bir konu anlatacak. Başka bir konuya intikal ediyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lekum. Böyle. İki tane yasak koyuyor burada Allah-u Teala. Bir tanesi, ey iman edenlere sesleniyor. Yani inkarcılara değil. Bu yasakları iman edenlerin çiğnama ihtimali var diye Müslümanlarla konuşuyor. İman etmemiş bir adama helal, haram, temiz, pislik filan böyle bir şey söz konusu değil. Onlara böyle bir yasak koymuyor. Önce onları iman ettirmeye çalışıyor. Kur'an böyle. Ama iman etmiş bir adamın da faka basmasını önlüyor. Önlemek için işte diyor ki ya ey iman edenler la tuharrimu tayyibati ma halallahu lek. Allah'ın size helal kıldıklarını, temiz şeyleri, iyi şeyleri harama çevirmeyin. Haram yapmayın. İyi şeyleri haram yapmayın. Baba baba baba. Anlatacağım onu şimdi. Ve la ta'tedu. Aşırı gitmeyin. Haddi aşmayın. Sınırı aşmayın. İnna Allah la yuhibbul mu'tedin. Allah aşırı gidenleri, sınırı aşanları sevmez. Sevgisizliğini ortaya koyuyor şimdi Allah. Bakalım şimdi bu ayet-i kerimeyi açıklayalım. Şimdi ya Rabbi, burada diyorsun ki size helal kıldığımı temiz şeyleri haram yapmayın. Bu ne demektir? Yani şöyle aklımıza gelir. Yani birinci planda böyle düşündüğün zaman da Bayraktar Hoca şimdi fetva veriyor. Aslında Allah onu haram yapmamış ama ben onu haram diyorum. Ya onu haramdır o. Böylece Allah'ın helalını haram yapıyorum. Bunu yapma diyor. Benim alanıma girme. Haramı, helalı ben bilirim. Benim alanıma ne girer? Bu manaya gelir. Bu mana, yani bu açıkladığım mana Tahrim suresinin birinci ayetinde var. Hazreti Peygamber balı kendisine haram kıldı. Hani eşleriyle ilgili bir konu vardı. Anlattım onu size daha evvel. Kendisine haram kıldı. Hemen derhal Allah-u Teala Tahrim suresinin birinci ayetini gönderdi. Ya Muhammed, niçin, nasıl benim helal kıldığımı haram yaparsın kendine? Vay vay vay. Sorguluyor Peygamber. Sen kafadan nasıl fetva veriyorsun? Nasıl böyle bir iş yapar? Benim helalımı nasıl haram yapar? Ha demek ki böyle bir fetva geliyor insanın hatırına, doğrudur. Yani böyle bir yorum getirmek buna doğru bir yorumdur yani. Bayraktar'a soruyorsunuz bir fetva. Bayraktar Kur'an-ı Kerim bilmez. Efendim size ayetle cevap veremez. Düşünün böyle bir şey düşünün. Kafadan sıkıyor. Haram. Ula bunun haram olup olmadığını Kur'an'da biliyor musun? Yok. İşte şimdi bütün hocalar böyle anlıyor. O gördüğünüz televizyonları görüyor musun? Ha! Olay o! İşte ben bunlarla mücadele veriyorum. Ama sonra benim diyorlar ki bayağı kırk kötü. Şimdi işin bir tarafı bu. Yani haram olmayanı, Allah'ın helal kıldığını haram diyerek fetva vermek bu gruba gelir. Başka bir yorumu da vardır bunun. Bak bu ayet-i kerime doğurgan yani. Bak şimdi bir mana daha ver. Nasıl mana? Şimdi Allah'ın helal kıldığı şey nedir? Örneğin üzüm. Örneğin arpa. Örneğin hangi meyve? Bunların hepsi helaldir bize. Ama tutuyorsun üzümden alkol elde ediyorsun. Ha haram ettin onu işte. Adam ha. Hoplamıyorsun havaya. Niye hoplamıyorsun? Yani ben size bu arpayı helal kıldım, sen rakı yapıyorsun. Sen vodka yapıyorsun. Ben sana üzümü helal kıldım. O üzümün içerisinde alkol var. Senin vücudunun olan ihtiyacı olan, alkol olan ihtiyacını ben o meyvelere koydum. Ama sen o meyveyi, yetmedi bana bu alkol. Beğenmiyorsun benim kaderimi. Benim o meyvelerin içine koyduğum bir oranda bir, senin vücuduna yetecek kadar oraya ben alkolü koydum. Sen diyorsun ki ya Rabbi senin yetmedi bu alkolün azı. Ben ondan alkol edeyim. Da içeyim, aklımı, şuurumu gidersin. Anladın değil mi? İşte o zaman sen Allah'ın helal olan meyvesini haram et. Orada başka bir şey daha yaptı. Ne yaptı? Yok, aklı devre dışı bıraktı. Yani alkolü alarak, şimdi geleceğiz de. Aklını devre dışı bıraktı. Bir günah daha işledin. Yani aklın önüne engel koymak veya aklı devre dışı bırakmak, o da başka türlü bir günah. Şimdi demek ki bir insan helalı nasıl haram kılalı, anladınız mı şimdi? Helalı haram kılar. Efendim. Ama bir de bizim hocaların verdiği fetva şeklindeki helalları haram kılarsın. Mesela Araf suresine gidersek şöyle bir, sen onlara şöyle bir soru sor diyor Allah-u Teala. Bak şimdi burada. Ha burada da hani dur. Kul men harrama zînetallâh. Ha buradaymış. Görmüyorum. Ha bugün burada durayım. Kim? De onlara ya Muhammed. Allah'ın süslerini kim haram kıldı? Kim kılabilir? اَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. Yani kulları için koyduğu süsler var. Süs eşyaları. Hatta Allah-u Teala bizim şeyimizi de koymuş ha. Ne diyoruz ona? Kuyumcu. Hani kuyumcuya gidiyorsun, ses alıyorsun ya. Allah-u Teala o midyenin içerisine koymuş ya inciyi denizde. Kuyum, Allah'ın kuyum dükkanını açmış ya orada denizde, kuyumcu dükkanını açmış. İncileri koymuş mu? Altınları da toprağa koymuş. Senin süsünü bile düşündüm diyor Allah'ım. Bir taraftan yemeğini düşündüm. Bir taraftan da süsünü düşündüm senin. Bak benim kuyumcularımı görüyor musun o deniz kenarında? O Bahreyn'e gitme orada var. يَخْرُجُ مِنْهُمَ الْلُّهُ وَالْمَرْجَانُ diyor. İnci ve mercan çıkar oradan diyor, o denizden diyor Allah'ım. Ha ben kuyumcu dükkanlara da düşündüm ha diyor Allah Teala. Ama bunları kim haram kılabilir? Benim kullarıma verdiğim rızıkı kim haram kılabilir? Soruyor. Ha demek ki böyle, ha bu hocalar efendim Allah'ın helallarıyla haramlarıyla uğraşıyorlar. Hiç iyi değil. İşte böyle belalar geliyor başımıza, görüyor musun? Bu hocaların verdiği bu fetvalar bu insanları bölüyor, perişan ediyor. Mezheplere ayırıyor, işte giriyoruz birbirimize, Şiilerle, kimlerle. Daha aman Allah'ım ya Rabbi, bu ne hal? Müslümanlık uğramadı ki bizim. Şimdi anladınız bu meseleyi, daha fazla ya lüzum yok. Tereciye teres atma, doçent oldunuz kocaman. Hala ders veriyorum size doçent. Ve la ta'tedu. Aşırı gitme. Bu bir aşırılıktır ya. Yani haram ama helal helallı haram derseniz bu bir aşırılıktır. O Nahl suresi 116'da dilinizin gelişi güzel söylemesiyle bu helaldir, bu haramdır demeyin. Bana iftira eder. Bana iftira edenlerin felahı yok. Hani bu toplumun, bu Müslüman aleminin felahını bu hocalar götürüyor. Anladınız mı? Anladınız mı şimdi? Ayete bakın ya Allah aşkına, lillahi aşkına. Bir okuyun daha gidin mahalde. Ben demiyorum. Felahı yok. Kurtuluşu yoktur. Allah. Ha bu bela tahtedi de o. Yani o ayeti alacağız buraya, bu bela tahtedin içine koy. Bela tahtedi çözümle. Çözümlemeyi biliyorsunuz değil mi? Hani efendim laboratuvarda bir şey çözüm yapılır da kimyevi bir bileşim yaparken çözümleme ala bu o ayeti al gel buraya koy ala buraya bunu çözümle şimdi efendim Kur'an laboratuvarında ne çıkar oradan? Aşırılık nedir aşırılık? Aşırılık nedir ya Rabbi? Benim helalımı haram kılmamdır. Yanlış yanlış fetva vermemdir. Din hakkında yanlış yanlış konuşmaktır. Geliş güzel konuşmaktır. Aşırı gidiyorsun. Haddi aştın. Benim demediğimi diyorsun. Ben bilmiyorum. Hem de öyle açılımları yapıyorum size ki alaşım, bileşim her şey var burada. Çözümleme, mözümleme her şey var. Laboratuvara giriyoruz. Kur'an laboratuvara. İnna Allah la yuhibbul mu'tedin. Allah aşırı gidenleri sevmez. Bir defa en büyük cezalardan biri bu Kur'an'da metottur. Allah'ın sevgisini esirgemesidir. Yani düşünün şimdi. Bir erkeğin hanımına seni sevmiyorum demesi dünyanın en büyük cezası değil. Değil mi? Yahut karın söyledi sana. Seni sevmiyor. İşte bugünkü gazetede okuyoruz. Deyince ona çıktı tabancayı bastı mermiyi. Aynen bu. Yani şimdi Allah sana seni sevmiyorum diyor. Düşünebiliyor musun sen şimdi? Ya senin kocan sana bir şey söylediği zaman da seni sevmiyorum dediği zaman veya bir ben şimdi gidiyorum aslanıma diyeyim ki seni sevmiyorum. Olacak mı şimdi? O ne olur o asistan? Bitti de kapından içeri bir daha giremez. Bir şey soramaz. Nasıl yetişecek o? Ha, şimdi bu seni sevmiyorum sözünü Allah söylüyorsa ne olacak bu iş? Böyle bizim dediğimize mi benzer? Ha, işte bundan anlayın onu. Şimdi burada bu beşeri hayatta yaşadığımızla Allah'ın bize burada ne dediğini anla. Manası senin hayatının içinde. Bu ayetin manası senin hayatının içinde. Anladın mı şimdi? Ha. Demek ki Allah bazen cezayı sevgisini esirgeyerek verir. Sevmiyorum demekle işi bitiriyor. Bitti. Sen bitiksin benim yanımda demektir bu. Allah'ın sevgisini uzaklaştırması, esirgemesi o insanı ne hale getirir? İşte bu da böyle. Kur'ani anlamda, ilahi anlamda bir ceza metodu ama bu fıtri olduğu için bize de vermiş. Bize de bunu vermiş. Şimdi bir anne doğurduğu çocuğu sevmiyorsa düşünün o çocuk nasıl büyüyecek. Bir düşünün onu da bir deyin bana. İşte bu. Esasen tabii bütün insanlar bu ayeti kerime hitap ediyor, kapsamını alıyor bunu. Bütün insanlar ama bir numaralı bizi hocaları ele alıyor. Bayraktar hocaya. Bir numaralı yumruk bana. Ondan sonra size. Din hakkında gelişigüzel konuşmayacaksın. Bana göre din olmaz kardeşim. Allah'a göre olur. Biliyor musun Allah'ın vahiyini? Yok. Ne konuşuyorsun? Anladın mı şimdi? Ha, olay bu. Devam ediyor Allah-u Teala konuya. Ve külü yiyin. Mimma razakakumullahu Allah'ın size verdiği rızıklardan yiyin. Helalen tayyiba. Helal ve temiz olarak yiyin. Fakat burada ben mana verirken ufak bir küçücük bir hatamsı bir şey oluyor burada. Onu da anlatayım size. Helalen ile tayyiben arasında bir vav kullanma. Ama ben vav varmış gibi mana verdim. Şimdi helalen tayyibenin, şimdi Ramazan anlıyor bu işi, hoca olanlar, Arapça bilenler. Halbuki helalen ve tayyiben demesi gerekirdi ki vav tutacak. Burada vav yok. E o zaman ne mana çıkar? Helalla haramı karıştırır gemi. Yahu ya Rabbi bu nasıl olur ha bu işte? Şimdi para kazanıyorsun. O paranın içerisine haram kattın. Ayır bakayım nasıl ayıracaksın onu? Ayır bakayım. Neresini ayıracaksın da oldu şimdi şey helal? Ha burası helaldir, ha burası haramdır diyebilir misin? De bak. De. De de ben anlayayım. Helalından yani haram karıştırmayacaksın. Tayyiben temiz. Farkı bu. Şimdi çok önemli bir noktadır arkadaşlar. Vettekullah, Allah'a saygı duyun. Bunları nasıl yapacağız? Ya Rabbi, helalla haramı karıştırmadan neyin helal, neyin temiz olduğunu, neyin helal, neyin temiz olduğunu, bir malın temiz olması meselesi var. Bir helal olması meselesi var, bir temiz olması meselesi var. Yani haram karışmamış olacak o işin içerisinde ki o temiz, temiz olsun. Yani şimdi Bayrak Hoca, yani buradaki şeyi konuşalım. Burada rızık konusunda veriyor bunu. Ama bilgi açısından bunu yaparsak, Bayraktar kendi bilgilerine hurafe karıştırıyorsa, sahte bilgi karıştırıyorsa, o Allah'ın hükmünü kirli. Anladın mı şimdi? Olay bu. Bu vatandaşa, bu Müslüman, bu cemaate doğru bilgi, temiz bilgi verilirsin. Kardeşim arınmış bilgi, arınmış, damıtılmış. Öyle söylüyor. Hikmet. Ey Bayraktar, bilgine hurafe, yanlış fetvalar karıştırma, benim o temiz bilgiyi kirletti. Aynen bu böyle. Aynen bu rızık da böyle. Orada da böyledir. Onun için bu Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen adam kendi bilgilerini damıtamaz, damıtamaz. Temizleyemez, arındıramaz yabancı maddelerden. Bunu bileceksin. Bunun laboratuvarına gireceksin. Diyeceksin ki benim felsefem bu. Benim düşüncem bu. Doğru mudur, yanlış mıdır? Ya Rabbi. O da diyor ki ben sana gönderdim laboratuvarı. Nerede laboratuvar? Aha Kur'an'ı geri. Vur ona bakayım. Ha, ona vuracak kültürün, bilgin olacak ya. O Kur'an'ı öyle bileceksin ya. Öyle olmaz. Hangi ayette, nerede? Senin bilgin yanlıştır diyecek sana, onu anlayacaksın. O zaman sen dinde fetva verebilirsin. Yoksa öyle kafadan sıkma olmaz bu işler. Bak şimdi, bak şimdi. Ya Rabbi ha bu işleri nasıl yapacağız? Bir anlat bize de. Yani hangi içten gelecek olan bir duygu bizi harekete geçirecek, bize diyecek ki helalla haramı karıştırma, helal ve temiz şeylerden ye diyecek, o nedir o? İşte vettekullah, Allah'a saygı duyun. Allah'a saygı duymayan adam haramı da yer, helalı da yer. İşte takva denen Allah'a saygı, samimiyet, ihlas dediğimiz şey bizi kontrol edecek. Bizi haram yemekten alıkoyacak. Temizi kirletmekten alıkoyacak. Anlıyor musunuz? Ha! Bugünkü vaazı unutmayacaksınız. Takva. Çare bu. İlaç bu. Anlıyor musun? Al senin reçeten. Bir numaralı takva. Öyle Allah'a saygı duyacaksınız ki entüm bihi mu'minun. Ona inanıyorsun. İnandığınız Allah'a saygı duymadan bu işi beceremezsiniz. Anlıyorsun. Olay bu. Yani inandığın Allah'a saygı duyacaksın. Biz Allah'a inanıyoruz ama saygı duymuyoruz ki. Onun dediklerine üzüldüğünü yapıyoruz. Hem bir tarafında inanıyoruz o. Ya kardeşim, Allah aşkına. Ya. Senin kurduğun ailedeki çocukların hanımı, senin o ailenin prensiplerinin dışına çıksa, sen onu kendi evinde barındırır mısın? Akşam aldı bir kızı, eve geldi oğlan. Bu benim girlfriend'imdi. Dedi. Ne dersin ona? Benim ailemde böyle iş olmaz. İsteyeyim kızı, evlenmem. Ama bu ailede böyle var. Efendim, bu kız burada mı? Gece burada kalacak. Beraber burada aynı odada yaşayacağız. Kabul edebilir misin? Peki Allah'ın mülkünde bunu nasıl yapacaksın? Ha? Sen Allah'ın mülkünde bunu nasıl yapıyorsun? Hem inanıyorum diyorsun ona, hem de sana saygı duymuyorum. İstediğimi yaparım efendim. Olmaz diyor. O inandığınız Allah'a saygı duyacaksınız. Ona ihlasla bağlanacaksınız. O zaman sen bu haramla helalı anlarsın. Bir sayfa neler öptü ya? Ne? Hayatın hangi boyutlarını gündeme getiriyor bu sayfada Allah-u Teala, görüyor musun? Şimdi başka bir yere gir. لَا يُعَاخَدُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْبِ ف۪ي اَيْمَانِكُمْ وَلَاكِنْ يُعَاخَدُهُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْاَيْمَانِ Şimdi ağızdan çıkan yeminleri ele alıyor Allah. O yemin de çok önemli. Hava ağzınız mı yasızın? Ne çıktığını bilmez, ne girdiğini bilmez. Haram mı giriyor oradan? Haram mı çıkıyor oradan? Hangi laflar çıkıyor? Ne çıkanı biliyorsun, ne gireni biliyorsun? Bu nasıl gümrük? Ulan bu gümrüğe bir koysana oraya polis. Pasaportunu sorsun da hangi yemek geliyor, kaşık geliyor, onun pasaportunu sorsun. Çıkıyor oradan laflar. Ne çıkıyor? Onu da sorsun. Kimsin sen? Nereye gidiyorsun? Ya kardeşim, bir memleketin gümrüğünde polis olmazsa o memleket memleket olur mu ya? Herkes girip çıkar. Ne girdiği ne girip çıktığı belli. E bu adam da senin ağzından ne giren ne çıkan belli. Şimdi onu düzenleyeyim diyor. Tabii yukarıda gireni düzenledim. Haram lokma mı, helal lokma mı, onu düzenledim. Şimdi de çıkanları düzenleyeyim. Muhteşem ya, muhteşem. Yani لَا يُعَاخِذُكُمُ اللّٰهُ Allah sizi muahaze etmez. Allah sizi sorgulamaz. بِاللَّغْوِ ف۪ي اَيْمَانِكُمْ Gelişi güzel yaptığınız yeminlerden dolayı, kasıtsız, buna öyle mana versek en güzeli o. Kasıtsız yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorgulamaz. Bu ağızdan çıkıyor şimdi. Vallahi billahi tallahi. Hep yemin ederiz bu. Helal atla. Vallahi vallahi vallahi vallahi. Bir kelime de bir yemin. Bir kelime bir yemin. Sırayla böyle gidiyorlar. Bu ahlak değil. Yani senin abla nice konuşuyor. Ne? Abla bir yerde de o. Başka bir ayette de o. Yeminlerinizle beni istismar etmeyin diyor. Ayet burada. وَلَا تَجْعَلُ اللّٰهَ عُرْوَةً لَيْمَانِكُمْ Allah'ı engel kılmayın. عُرْوَةً engel. لَيْمَانِكُمْ yeminlerinize. Yani beni istismar etmeyin. Benim ismimi istismar etmeyin. Ecidi bir al da vallahi vallahi. اَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُسْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ yaymakta, takvayı yaymakta ve barışı yaymakta beni engel kullanmayın. Oo, şimdiden söyleyeyim onu, unutur musunuz orayı ya, eksik kaldı. Bu ne demekti biliyor musun? Şimdi adam Kızı kaçtı kocaya. Bunlar bize çok geliyor. Hele doğudan. Kışlı kaçtı kocaya. 3'ten 9'dan şartım olsun kızınla konuşamazsın diye karısına şınada. Kızınla konuşamazsın. Kendisi de yemin ediyor kendi kendine bu kızla konuşacak. Bu eve girmeyecek. İyilik konusunda annenin kızıyla konuşmak kötü değil ki. Bu iyilik konusunda beni engel kılma. Yeminini kırabilirsin, yapabilirsin bu işi. Bu yemin değildir. İyilik konusunda yemin olmaz diyor Allah. Abi ne görüyor musun? Abi neleri düzenliyor bu kitap ya? Adama bunu söylüyorum şaşırıyor. Hocam diyor Allah aşkına dedi beni nasıl rahatlattın biliyor musun? Sana nasıl dua edeyim dedi. Şimdi adam şart etti, yemin etti. Ne? Ben de diyorum ha ki kızın annesiyle konuşması veya annenin kızıyla konuşması veya senin kızını eve alman kötü bir şey. O konuda yemin olmaz. O yemin yemin değildir. Onun için iyilik konusunda yemin etmezsin. Bu iyiliği yapmayacağım. Bir daha şahitlik etmeyeceğim. İyi konuda. Olmaz böyle. Barış yapacağım. Ben barışa girmeyeceğim efendim. Çok düşmanlığın var adamla veya bir toplumla. Müslüman işte bu ayete ve tuslihu beynen nasi hemen hatırlayacak. O memleketi idare eden adam efendim o senin baştan yaptığın yemin ben sizden bir daha masaya oturmam diye yaptığın yemin yemin değil diyor. Oturacaksın barış masasına oturacaksın diyor. Beni engel kılma. Bu dini görüyor musunuz? Bu dini bilmiyor, anlatamadık ki. Efendim, şimdi diyor ki Allah-u Teala burada diyor ki böyle kasıtsız yaptığınız yeminlerden dolayı sizi muahaza etmem. Ama velakin yuahadukum bima hakkattumul leyman. Kasıtlı yaptığınız yeminden dolayı sizi sorgular. Bakara suresinde biraz evvel okuduğum ayeti kerimeden hemen sonraki ayeti kerimede aynı konuyu gündeme getiriyor. La yu'ahidukumullahu billahvi fi eymanikum. Kasıtsız yaptığınız yeminden dolayı Allah sizi muahaza etmez. Velakin yu'ahidukum bima kesebet gulubukum. Kalbinizden kasıtlı olarak yaptığınız, kazandığınız yeminlerden dolayı muahaza yaparım. Burada akkattumul eyman diyor. Burada da diyor ki bima kesebet gulubuk. Yani ayetler farklı bir açıdan ufak bir değişim yapıyor burada. Burada ile ora arasında Allah-u Teala ufak bir değişim yapıyor ama aynı kelimeleri ifade ediyor. Gönülden geçenlerden dolayı sorgularım ama ağzından kasıtsız bir yemin çıktı ondan dolayı sorgulamam. Var. Onun için insanın beşeri hukukla ilahi hukukun farkını anlayın. İlahi hukuk gönülde bile işliyor. Ama gönülde beşeri hukuk işlemez. Farka bakın, farka. Süpürüyor. Bu ayet tabii kaldı şimdi. Bu ayet uzun. Buralara ne oldu? Şimdi arkadaşlar, yeni gelenler için söylüyorum. Bugün burada çok ilginç şeyler anlattık. Bir defa muhsin kimdir diye bu ayetlere göre Allah-u Teala bir tanım yaptı. Kibir yapmayan, Kur'an'ı dinleyen, anlayan, anladığı için ağlayan ve sonra şahitlerle olması için Allah'a dua eden ve sonra bir şey oluyor ki Allah'a inanmayalım, Hakk'a inanmayalım. Biz zaten tutkuluyuz, arzuluyuz, istekliyiz. Efendim neye? Erdemli insanlarla beraber olmaya istekliyiz diyenlere Yüce Allah muhsin diyor ve onlara cennetini veriyor. Ve onun ardından helal ve haram konusunu rızık konusunda ele alıyor ve onun ardından ağzımıza gireni alıyor. Helal haram konusunu gireni ardından ise çıkanı yani yemini ele alıyor ama biz bu yeminde kaldık. Gelecek cuma arkası gelecek. Cuma. Efendim görüyorsunuz Kur'an-ı Kerim neler anlatıyor. Biz bunu hayat ahlakı haline getiremedik. Hayatın ahlakı, davranışların hayatımıza sokmadık Kur'an-ı Kerim'i. Onun için neler anlatıyor burada Allah-u Teala? Yani bazı ayetler var. Yani inanır mısınız? İki kelime hayatı bitiriyor. Mükemmel dünyayı değiştiriyor. İki kelime. Mesela vela tantedu. Ha burada bir kelime. Arapça bilen arkadaşlar gelsin. Yani şimdi maç oynanıyor, voleybol oynanıyor, basketbol oynanıyor, futbol oynanıyor, tenis oynanıyor, şu oynanıyor, bu oynanıyor. Bunların müşterek şeyi nedir müşterek? O çizgiden dışarı çıkmayacak top. Çıktı mı bitti. Müşterek özelliği. Anlaşıldı mı? O ayrı. Allah'ın sınırlarını aşmayacak. Şimdi düşünün Allah'ın sınırlarını aşmadığı zaman insan mükemmel. Ne düşünce de aşacaksın Allah'ın sınırlarını, ne eylemlerinde, ne ahlakında, ne konuşmanda Allah'ın koyduğu sınırları aşmadığın zaman da bitti işte. Bela tatili bitirdi işi daha. Bir ayet işi bitirdi, bir kelime. Ayet ne abi? Ayet uzun. Bir kelime işi bitiriyor. İşte bu Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde hayata sokamadık. Rabbim meşhur ediyorum. Hem hocama rahmet diliyorum. Hem yetiştiren hocalarıma ve bu milletime şükrediyorum ki bu Kur'an-ı Kerim'i benim zihnimi bu Kur'an-ı Kerim'le buluşturdu. Efendim Rabbim ve bunu anlıyorum, anlatmaya çalışıyorum. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve hayatta doğru tatbik eden kullarından eylesin. Amin.